gözde bir günah oluşturmuş muhtemelen böyle. Abdest ile o günah dökülü gitti. Yani kasten bakmıyor tabii, sahibi onda. Eshab-ı kiram, Resulullah'ın şeyi düşmüşler, rahalesini düşmüşler bundan evvel. Onun için elini yıkarken el yaptığı günahlar bundan evvel. El yaptığı günah, dokunma mesela, şunda bunda olduğunu böylece. Ayağını yıkarken de ayakla yapılan günahlar. Yani günah yereysen giderken her adamına günah yazılıyor bundan evvel. Her adamına günah yazılıyor böyle. Tabi her şeyin bir karşılığı da var böyle. Mesela insan hayırlı giderken her adamın sevap alıyor. Her adamın sevap alıyor tabi böyle. Hatta sahabeden biri uzakmış evin beşide dedi, ya Resulallah, beşli bana uzak geliyor. Yakın alayım buradan bir ev. Hayır dedi böyle. Her adamına sevap alıyor böyle. Her adamın sevap alıyor böyle, böyle. Demek ki abdest temizlik alet olmuş oluyor. Zaten abdest, bu Farsça birleşik kelime aslında. Farsça ab su demektir. Böyle ab hayat, hayat suyu. Anlamıyla nan ekmek, ab su demektir. Dest el demektir. Yani el suyu anlamına geliyor Farsça ama böyle. Arapça hulu, Türkçesi yok. Abdest Farsça mı? Türkçe yok mu Türkçesi böyle? Yani elden geldiği kadar üşenmemek lazım abdest almaya. Hele bir insan yatarken, abdestini tazelesi yatarken, mesela yatsıyı geç kılmış abdesti de olur tabi bununla beraber. Ama abdestin bozması gerekiyor. Eğer insan abdesti yatarsa, melekun başına dua edin muhtemelen böyle. Ölürse de şehit oluyor, hükmen şehit oluyor. Abdesti olmadı böyle böyle. Sonra mesela bazen sen rüyasında cami bir şey görür ama giremez. Neden? Abdesti yoktur muhtemelen böyle böyle. Yani namaz kılma rüyasında böyle. Yani üşenmeden insan alsa inşallah böyle. Yatarken abdestsiz yatmak çok sağ muhtemelen böyle böyle. Yine bu ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Buhari Müslim'de yani en sahada şerif anlamına geliyor. İnne ümmeti yud'anı yevmi kıyameti. Ümmetim davet olacaklar, çağıracaklar kıyamet gününde ümmetim. Böyle. Ümmetim bak. İnne ümmetim. Yani baş yerinde bir melek ne edecek? Çağıracak. Gurren muhacceline yine asarlı bulduğu. Abdestin yıkadığı yerin ezerinden gur alındaki alınların yüzleri nurlu olacak. Muhacirle elleri, ayakları nurlu olacak muhtemelen böyle. Aslında gur muhacir, tahci yani mastarı bu atlara kullanılır böyle, atlara. Şimdi atlar vardır, o atlar azdır sayısı onların böyle. Alınları beyazdır atların. Bir de ayakları dizin aşağısı. 3 veya 4 aya, 2 ay olmaz. Ya 3 ya 4 aya beyaz olur, dizin aşağısı. Bunlar denir böyle, gurren muhacirine derler. Bu atlar çok kıymetliydi atlar zamanında. Bereketli bunlar, uysal bunlar. Ve manevi de hacdan kıymetli atlar da bunlara böylece. Hatta bir gün sordu sahabe-i kiram Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Sahabeler derler, ya Resulallah, hatta mezarda, ziyaretinde oldu bu olay. Ya Resulallah derler, Peygamber sahabeler, nasıl tanısın ümmetinin mahşerde, yani şefaat için? Ha bizi de gördün dünyada, görüştük, beraber koştuk, koşuştuk, namaz kıldık, cihat ettik beraberce. Ne tanıyorsun ya Resulallah? Ama senden sonra ümmetin, kıyamete kadar, 1400 küsur sene mesela geçti hicretten beri böyle. Onları sen görmedin. Nasıl tanısın onları sen mahşerde? Ümmetin olduğunu bilirsin. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bir usulü vardı eğitimde. Bir örnek verdi Peygamber Muhterem'e. Yani bilinen bir örnek verirdi.

Allah ise başlıyor. En son kelime çıkarken Allah ise böyle. Allahu Ekber. Esselamüaleyküm ve rahmetullah. Yine Allah ile çıkıyor. Namaz böyle. Allah ile başlıyor. Allah diye sonu silahla bitiyor. Hiç boşu olmayan ibadet namaz muhtemelen böyle böyle. Bunun için tabii ne olacak namazda? Namazın bir de şartları var değil mi? Abdülhamid'in namazın şartı. Hatta bir insan namaz kılacak, vakit gelmiş, evinde, iş yerinde, camide neyse böyle kılacak namazını. Ama tuvalete sıkışmış kişi böylece. Ne yapacak? Tuvalete gidecek muhtemelen böyle. Niye tuvalete gidiyor? Abdestim sağlam olsun diye. O da sahaba dahil muhtemelen. O da dahil. Bak muhtemelen ya. Tuvalete gidip boşanma. O pislikleri dışarı atma. İhracatı. İhrac etme buna. Atma onu böyle. O da dahil muhtemelen böyle. Kişi abdest alacağı yere giderken her adamdan sahabı bozuldu muhtemelen. Bak böyle. Bunlar sahabı bozuluyor. O namaz kılacağı yere geldi. Evindeyse tabii hazır böyle. Camilerse her adamına sevap oluyor. Hem on sevap her adamına. Bir de günah siliniyor. Her adam muhtemelen böyle. Günah siliniyor. Sonra ne oluyor muhtemelen? Namazda artık bir Allah'a ver tekbir, ilk tekbir farz. Onun sevabı çok büyük. Diğerleri sünnet. Her birinin sevabı konuyor. Yani namaz kılığı yok bu hemen böyle. Namazda ne okuduysa Sübhan Rabbi Azim, Sübhan Rabbi Âlâ Etiyan ne okuduysa böyle her bir sahibi konuyor. Yani bir vakit namazın sevabı hayal edemeyiz muhtemelen böyle. Yani. Mesela bir kelime Sübhanallah mizan yarısı dolduruyor muhtemelen böyle. Elhamdülillah bir yarısı dolduruyor mizanı muhtemelen böyle. Hadise geliyor böyle. Bir tekbir Allah-u Ekber yer yukarını dolduruyor. Öyle muazzam bir sevabı namazdan muhtemelen. Onun için ilk sorgulama namazdan başlıyor. Yani böyle bir namaz kılmamışsa, o sevabı nereye karşılığı kılmamışsa günahdır muhtemelen. Bunun için artık kişinin işi bitti muhtemelen Allah korusun muhtemelen. Ama namazı kılmışsa, beş namazı kılmışsa, artık o sevabı konuyor muhtemelen böyle. Şimdi beş defa icabında işini bıraktı böyle. Yani bazı zor koşullarda tabii zaman gelir, baskıcı rejimler gelir. Namaz kılıma izin vermezler. Namazı engellemeye çalışırlar. Bütün bunlara rağmen kişi her şeyi göğüsler, namazını kılmaya çalışırsa bunun sevabı bitmez muhtemelen böyle. Şimdi namazda okunan kıraat deniyor. Kıraat okuma anlamına gelir. Tabii Kur'an anlamına burada geliyor böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Tirmizi'de Menkar harfimin kitabillah. Bir insan Allah'ın kitabından, Kur'an'dan bir harf okursa, bir harf, bir B mesela böyle. Bir elif okudu mesela. Helevi hasenetün, ona hemen bir hasene yazılıyor. Hasene, hak ettiğin hasene yazılıyor böyle. Aslında bir yaş emsaliye, hasene de 10 katı yazılıyor. Yani birebir yazılmıyor. Bakın sen böyle. Yani bir hasene, yani bir sevap hak etti. Ama Rabbimizin böyle ümmeti Muhammed'e verdiği bu, lütfettiği, ümmeti Muhammed'e mahsup bu, muzaaf dedim buna böyle. Kat kat sevaplar. Birebirden başlamıyor herhalde. Biri ondan başlıyor. Bir harfine 10 sevap yazılıyor muhteremler. Mesela Besmele, Bismillahirrahim. Kur'an'da var mı Besmele? Kaç harf? 19 harf. 19 harf böyle. 10'la çarp, 190 sevap muhterem. Bir Besmele, 190 sevap böyle. Bismillahirrahim, Bismillahirrahim, sen çeksin böyle. Çeksin muhteremler. Her Besmele'ye 190 sevap muhteremler. Bu sevap namazın dışında ama. Ama dışında böyle. Yani bir insan namazın dışında okursa, Kur'an'da bir harf okursa, mesela bir şey dedi, elhamdülillah, bir elhamdülillah, Fatih okuyacak mesela böyle, bir kelime, elhamdülillah, elif var, lam, hamim, dal, beş harf. Elif, lam, hamim, dal, elhamdülillah, beş harf. Ne oldu? 50 saat namazın dışında muhtemelen bak. Namaza gelince şimdi bakalım, namazı fark ediyor ama ya, namazı fark ediyor.

Esver nasi sirkater, en kötü hırsız kim? Esver nasi hırsız gönlünden sirkadan burada temiz deniyor buna. İnsanın en kötüsü kim? En kötü hırsız yani. Tabi camiden çalan da kötü. Değil mi? Evine giren de mesela hırsız, hepsi kötü ama böyle. Fakat bunların daha bir beteren beteri var ya, en kötü hırsız nedeniyle bakalım. Hele yesükü min saatiye, namazından çalan. Kule keyfe yesrugu minha ya Resulallah. Sorusu ya Resul, nasıl namaz kişi namazdan çalar? Hırs yapar. Rükûnü tamamlamaz. Seyir tamamlamaz. Huşunu tamamlamaz. Kıraatını yarım yamalık yapar. Namazdan çalıyor muhteremler böyle. Namaz dinin direği değil muhterem. Namaz dinin direği. Hadis okuduk, başta okuduk böyle. Dinin direği. Şimdi bir inşaat yapan bir firma, şirket neyse götürüvermiştir onu böyle. İlan yapacak. Mesela 20'li demir yerine 18 demir kullanır. Böyle sayıyı azaltır. İşte betonun şöyle bunu yapar, çalar değil mi? Direkt sam olmadı mı bak depremde dünya bina yıkılır muhtemelen böyle böyle. Bunun için namazdan çalmamak gerekiyor muhtemelen namazdan böyle. Yani kıyamı, kıraatı, rükû, secdelerini böyle namaz olduğumuz bilinciyle namazı güzel kılmamız gerekiyor namazda muhtemelen böyle. Yani tek kurtuluş bakın mahşerde ilk sorgulama namazdan muhtemelen. Eğer namazımız tamamsa belki namazımız diğer sorgularımız hafif geçiyor, kolay geçiyor muhtemelen böyle. O var muhtemelen böyle. Yani namaz burada bir şefaatçi oluyor muhtemelen. Ki bir kul bir günde 5 defa namaz kılmış böyle. Namazı güzel kılmış, namazı kabul olmuşsa elhamdülillah kurtarır muhtemelen böyle. Bir de namazda dua yapıyor muhtemelen. Dua yapıyor böyle. Bu dua yapmak farz sünnet değil muhtemelen. Bak namazda yapmak böyle. Niçin yapıyoruz? Ben sana sıraten hıyalıktan. Hüya Aleyhisselam Hazretleri bir insan bir farz namazını, vakit namazını kılsa, hele davetini sıcağı, ona bir hak vereyim Mevlam böyle, duasını kabul olacak. Namaz hürmetine bak, onun için namaz böyle. Yani biz şöyle algılıyoruz böyle, sanki dua yapmış namazımız kabul olmayacak. Değil mi muhtemelen böyle? Eğer namazımız Allah katında kabul olmuşsa, bize böyle bir hak veriyor. Kulum liste vereceğim diyor muhtemelen. Müstecah dua var. Yani kabul dua böyle. Onun dua yapılıyor bu şekilde. Demek ki ne oluyor? Namaz hürmetine bize bir hak tanıyor. Kulum liste vereceğim. Onun dua yapılıyor. Namazı yapılıyor muhtemelen böyle. Yani bu duayı da güzel yapmak gerekiyor muhtemelen işte. Canlı yapmak gerekiyor namazı da böylece. Namazdaki duayı da yapmak gerekiyor. Bize ben orada bir hak veriyor. Kulum namazını kabul ettim. Ben sen razı oldum. İste benden vereyim. Hemen hatemel Kur'an-ı Felevi davetim, sicabetim. Yine bir insan Kur'an-ı Kerim hatmetse, hatmi bitirdiği anda ona Rabbim bir hak veriyor, dua hakkını veriyor muhteremler. Yani hatim duası deniyor ama aslında o yani hatim o duaya bağlı değil kabulü muhteremler böyle. Yani biz bunu tez anlıyoruz muhteremler böyle. Yani kişi hatim yapıyor, Kur'an-ı Kerim baştan başa okumuş muhteremler. Gözünü dökmüş muhteremler. Abdestini almış. Aşk-ı Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş de böyle. Yani onlar boşta sırf duaya mı bağlı onun kabulü? Bak muhtemelen böyle. Ya. Ona böyle bir hak veriyor böyle. Hak veriyor böyle. Hatta o anda melekler, 600 melek ona amin diyorlar muhtemelen. Ne zaman? Hatmi bitirdiği anda ama. Ve nasi okudu. Hatmi bitti. Aşk elhamdülillah Rabbi alemi. Allah'ım sen bunu kabul et işte. İstese bağışlar. Bağışlamak şart değil. Onun hakkı bu böyle. İşte onun sevabına bağıştan böyle. İşte peygamberler, diğer peygamberler, eshab-ı kiramlar, tabiine, ulemalara, evliyalara, ana babasına sayarım atmış. Şimdi saçtı muhteremler. İstediğin sayar, sen ne istersin Mevla'dan? Ev mi istiyor, araba mı istiyor muhteremler, artık eğlenmek için şey mi istiyor böyle, ne istiyorsa bu şekilde. Onu bir veriyor. Bir de hatimdeki namazdakinin farkı şu muhteremler, melekler ona amin diyor onda. 600 bin melek. Bakın böyle. Yani.